سترگو په ما ډیر کړی اثر جانانا ته دا ټپی زلونو درمان د حجاز خاورې خولوم د زړه سر جانانا ته دا ټپی زلونو درمان تورو سترګو په ما ډیر کړی اثر جانانا ته دا ټپی زلونو درمان د حجاز خاورې خولوم د زړه سر جانانا ته دا ټپی زلونو درمان تا تختل در کنی تا تل اولاد دل برا عرش و کرسی ستایلی هم یہ افلاک دل برا هم یہ افلاک دل برا تا تختل در کنی تا تل اولاد دل برا عرش و کرسی ستایلی هم یہ افلاک دل برا هم یہ افلاک دل برا تا تدر کلی متعال حوز کوثر جانانا تا دا تپیز لنو درمانی ستا تروس تربو پو ما دیر کڑی اثر جانانا تا دا تپیز لنو درمانی د حجاز خاورې خولوم د زړه سر جانانا ته دا ټپی زلونو درمان قدوسی عالم کی جوش منظر دا جشن نور دا کونائی نور آغائی پزلمت بر دا جشن پزلمت بر دا جشن پو قدوسی عالم کی جوش منظر دا جشن نور دا کونائی نور آغائی پزلمت بر دا جشن پزلمت بر دا جشن د جهالت لمبی شوی مړی مات شو من تر جانانا ته دا ټپی زلونو درمان ستا تورو سترګو په ما ډیر کړی اثر جانانا ته دا ټپی زلونو درمان د حجاز خاورې خولوم د زړه سر جانانا ته دا ټپی زلونو درمانی ته دا ټپی زلونو درمانی زیبا و زینت او زلپان ملح رخسار دا جانان باندی میان جبرائیل باندی میان اصحابان باندی میان اصحابان زیبا و زینت او زلپان ملح رخسار دا جانان باندی میان جبرائیل باندی میان اصحابان باندی میان اصحابان کاش کی چی اوس وستا د کلی من جوار جانانا ته دا ټپی زلونو درمان ستا تورو سترګو په ما ډیر کړی اثر جانانا ته دا ټپی زلونو درمان د حجاز خاورې خولوم د زړه سر جانانا ته دا ټپی زلونو درمان ته دا ټپی زلونو درمان ستا خړی پړې کوتې په نور پرې وللې کوتې ورته راځي عاشقان ورته راځي قافلې ورته راځي قافلې ستا خړی پړې کوتې په نور پرې وللې کوتې ورته راځي عاشقان ورته راځي قافلې ورته راځي قافلې تا تا سلام کوي سهار مازي گر جانانا تدا ټپيز لنو درماني تدا ټپيز لنو درماني ستاسو سترګو په ما ډیر کړي اثر جانانا تدا ټپيز لنو درماني د حجاز خاورې کوله و ما د زړه سر جانانا تدا ټپيز لنو درماني تدا ټپيز لنو درماني خوبای بگران پر رحمان پر خپل امت مهربان خیر البشر دا جانان خیر البشر دا جانان خیر البشر دا جانان خوبای بگران پر رحمان پر خپل امت مهربان خیر البشر دا جانان خیر البشر دا جانان خیر البشر د جانان مدن شکر امت یعنی د دلبر جانانا مدن شکر امت یعنی د دلبر جانانا تدا ټپيز لنو درماني تدا ټپيز لنو درماني ستاتور سترګو په ما ډیر کړي اثر جانانا تدا ټپيز لنو درماني د حجاز خاورې کوله و ما د زړه سر جانانا تدا ټپيز لنو درماني ستاتور سترګو په ما ډیر کړي اثر جانانا تدا ټپيز لنو درماني د حجاز خاورې کوله و ما د زړه سر جانانا تدا ټپيز لنو درماني.